بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التنادي، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخك نشستك منذ لي الله تبارك وتعالى بخاص فضل وتوفيق د ملاهبۃ اللہ او د طالب د نور مشرانو د نړۍ د جمله کفارو سره د والا یعنی د دوستی په اړه تفصیلی رد ذکر کو. اوس په دې نشست کې راځو او د لوی الله متعال په توفیق او مرسته د دوی بل خطرناک ناقص باندې د رد بحث شروع کوو، او هغه د الله تبارک و تعالی د نازل کرده حدود تعطیل او بندول دي. ځکه د دوحی د تسلیمۍ دغه تړون هله او هغه وخت پای ته رسیدلی چې کله پکې طالبانو دا هم منلی چې دوی به د رب متعال رالیږلي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیان کړو نافذ کړو حدودو څخه یو حد هم نه عملي کوي، او هم دا د ملل ملحده له طرف نه په هیبت الله اخونزاده باندې ایښودل شوي شروطو څخه هغه مهم شرط دی چې بغیر د دې د منلو نه قطعا داسې نشي کیدای چې امریکا دی دوی د دوستۍ په صفت وپیژني، او دوی ته د واک د اشرف غنی د مخکې ادارې نه داسې په اسان او بې زحمت واخلي او په مقدار د ډیر لږ وخت کې دی دوی ته حواله کړي. ځکه هغه چوکۍ او اقتدار چې طالب شل کاله د هغې په ارمان ولګي او تندې برداشت کړي وي، بېشماره سرونه یې په دې لار کې قربان کړي وو، او هغه د نن داسې په اسانه ورته ورکړی شي. بلکې دا خو چې کله امریکا د قطر په لیبارټری کې د طالب د رهبرانو د ایمان ټیسټونه وکړل او د وطنیت او قومیت محبت او د چوکۍ او اقتدار خواهش او تمنای ورته د الله او د هغه د دین سره په محبت باندې غالب ولیده، نو اهسته اهسته یې د مخکې په نسبت د جنگ نقشه او اصول هم ورسره په همدې طرز او طریقه باندې روان کړل. او مخکې بحث کې چې د دوی په کومه والا باندې مونږ رد ذکر کړ، د هماغې دوستۍ یو ښکاره دلیل دا دی چې دوی ورته د الله د رالیږلي حدودو څخه تیر شوي دي، او که صرف د دوی پریکړه صرف په همدې کار بسنه کړی وای نو دا به بیا هم د عام جمهوری مرتدو غوندي یو مرتد حکومت وی فقط. ځکه چې دغه نور مرتد حکام د نور مرتدو دولتونو هم دا منی چې حدود شته خو نافذول د وخت او حالاتو مناسب ندی، نو د دې په ځای د کفارو په لاس جوړ شو قوانینو ته ترجیح ورکړي او غی نافذ کړي دي. خو د ملاهبۃ الله او د طالب د نور مشرانو دغه عمل بیا د دې نور مرتدو حکامو نسو چند غلیظ ارتداد دی، او هغه دا چې دوی د الله د حدودو په کرله لکه د یهودو لاسې ښې دی، او د دې په مقابل کې لکه د هغوی د خپل ځان څخه حدود ټاکلي، او بیا دغه خود ساخته چټل حدود الله تبارک و تعالی او د هغه دین ته منسوبوي، او عامو ناخبره مسلمانانو ته په دې باور ورکوي چې گویا دوی د الله تبارک و تعالی حدود نافذ کړي دي، چې همدا د الله د دین تحریف او ورکول دي. چې نن حربي کفارو په دې طریقه د ملاهبت او طالبانو په مرسته دا پروسه په کار اچولې ده. لږه موده مخکې به مو اورېدلی وي، او شاید که دا نظام د الله له طرف نه د نور مهلت سره هم مخ شي نو ممکن بیا یې هم واوري. او هغه دا چې دوی د لوګر او د بعض نورو لوبغاړو میدانونو کې څه مجرمانو ته سزاوې ورکړي، او بیا یې نو کاذبو اعلامیو داسې نشر کړي چې دوی شرعي حدود نافذ کړل. الله اکبر، دا کوم مجرمانو او کوم حدود ور باندې نافذ کړل؟ نو راشي عزتمندو چې د دینه هم لږ ځان خبر کو، او هغه دا چې دوی مطلقاً زناتو ته یعنی زناکوونکو ته تقریبا دیرش دیرش کوړې ورکړي، بغیر له دې چې هغوی کې دا فرق وشي چې دا محسن واده کړي او که غیر محسن یعنی ناواده کړي دی. بل سره د دې چې دا دیرش کوړې نه د محسن زانی او نه د غیر محسن زانی سزا ده، ځکه د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې د محسن زانی سزا رجم، او د غیر محسن سزا هغه سل دوری وهل او یو کال د کلی او علاقې نه شړل دي. دوی دغه ډول سزا غلو سارقانو ته هم ورکړه، حال دا چې الله متعال په قرآن کې په دې اړه غلاګر کو ته هم لکه د زنات واضح فرمان صادر کړی دی. چې کاغه خزوی او کنر لاس بتنه قطع کیدی شي. الله فرمای والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله فرمي يو غالك نروي يو كخزا دا دوارون لاسونا پريكري دا دا هغو دا خبل اكراني بدلو دا الله للور دا عبرت ورسا زادا دا الله قدرت پتولو غالب دي وغا دا پوحي او حكمت خاون دي. بلا خندون كي او حيرانون كي الادا دا چي لواتت كون كو تيبيان هدش كوري سزا ورکلا چې دای هم لزان نه په جوړ شوی مختلق شریعت فیصله کول دي، ځکه چې د رب په شریعت کې د لواتت کوونکو د فاعل او مفعول دواړو سزا هغه قتل دی. د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت د سننو کتابونو کې ذکر دی، هغه فرمایي چې بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. سوک چه تاسو داسی مونده کهی چه هغه د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي نو بس کون که او چا سره چکی گی دواړه قتل کهی. دل تخو گور عزت مندو، نبی کریم صلی الله علیه و سلم د لواتت کون که دا پار حد هغه قتل گرزه ولیده. او دا چه دا نبی صلی الله علیه و سلم پا موجودگی که دا غده و الواقع نو پیخ شوی چه دا هغوی د قتل کیفیت امت توازح شوی وی. نو بیا چې روسته د صحابه په دور او راشده خلافتونو کې داسې خلق موندل شو، نو بیا د دوی په قتلولو کې صحابه کرامو هیڅ اختلاف نه دی کړی. البته د دوی د قتلولو په کیفیت کې نظرونه مختلف وو، او هغه داسې چې چا لوتی د دیوال نه لاندې کړی قتل کړی دی، چا له دنګې آبادۍ نه غورځولی قتل کړی دی، او چا په اور کې سوځولی دی او قتل کړی دی، او چا رجم کړی دی او قتل کړی دی. چې د صحابه کرامو دغه ټول اقوال ابن القیم رحمه الله په روزة المحبین کې تفصیلا ذکر کړی دي. خو د تعجب د پاسه تعجب او د افسوس د پاسه افسوس دا دی چې کله دوی په لوګر وغیره کې په زناتو لوتیانو سارقینو شرابیانو او نورو مجرمینو باندې د خپل معبود ملل ملحده او دا شیطانی احکام تطبیق کړل، نو اعلامیه د شرعي حدودو د تنفیذ په نوم خپره کړه، او د دوی ترمنځ نو بی علمه کشرخیلو خپلو کې یو بل ته د شرعي حدودو د تنفیذ مبارکیانی او خپل شیطانی امارت ته د اسلامي امارت په فکر او ګمان د بقا او استحکام دعاوې هم کولی. خو قسم بالله ډیر درد محسوسی چې د دې دومره لوی صریح کفر او ردت او د الله تبارک و تعالی او د هغه در علیګلی نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکام او حدودو پسې داسې رسمي تور سره ملنډي وهل شوې، استهزاء پر وشواد د شریعت په نوم داسې شیطانیت نافذ او د شریعت څخه تعبیر شو. خود دې هر څه با وجود د امت اهل علم داسې خاموشي غوړه کړه چې گویا یا خو په خلو کې جبه نشته او یې په قران او سنت کې هغه حدود د سره لیدلې نه دي، په کوم چې نن ملاهبه الله داسې ملنډي شروع کړي دي. عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو خو وګورئ، ملاهبه الله او طالبانو د رب د جلی او بدیهی احکام شاته ورزول، او نه صرف دومره بلکې د دې په بدل کې د ځان نه د ملل ملحده د رضا کولو په پار دغه د خود ساخته حدودو ناول فیصله عملی کړه، او د عام او بی علم مسلمانانو د دوکه کولو د پاره بیا اعلامیه خبره کړه چې زمونږ د شل کلن جهاد هیله هغه هم دا شرعي نظام او د الله حکم جاری کولو. انا لله و انا الیه راجعون. دا په الله تبارک و تعالی او دغه په شریعت او احکامو څومره ښکاره دروغ ویل دي، ځکه دا کومه سزا چې دوی زناتو ته ورکړه دا خو نه په قرآن کې شته او نه په احادیثو کې، او نه چرته د کوم صحابي او تابعین د دې جواز قول نقل دی، او نه دا نورې سزاګانې. دغه وطني طالبان لکه څنګه چې د اسلام د نوم نه فایده اخلي، داسې دوی د امام ابو حنیفه رحمه الله نوم او مذهب هم د ځان د پاره د سپر په شان استعمالوي، سره د دې چې د دوی دغه جاری کرده خود ساخته سزا خو فقه حنفي کې هم نشته. نو بیا څنګه دې ته د الله حکم او د هغه شریعت وایي؟ دا صرف د دې لپاره چې بی علمه مسلمانان په دې باور کې چې دوی رښتیا مجاهدین او د شریعت نافذونکي اتلان دي. د دوی دا باور دی چې څوک به د دوی په دې یهودي منافقت پوه نشي. نه، داسې نه ده، بلکې الحمدلله دنیا د مسلمانانو نه ډکه ده. هر مسلمان په دوی پوه شوی چې دا د صلیب نوکران نه د رب د دین او نه د خپل ناموس دومره خیال ساتي لکه څومره چې د ملل ملحده صلیبي او غیره کفارو د رضا او خوښۍ لټوونکي دي. دغه کار د دوی نه مخکې د دوی اهل کتاب ورونو هم کولو چې د خپلو لاسونو لیکل به یې الله ته منسوبول. نو الله تبارک و تعالی یې متعلق فرمایل فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو به ثمنا قلیلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. الله فرمی پس هلاکت دی د هغو کسانو لپاره چې پخپل لاسونو د ځان نه لیکنه کوي، او بیا خلکو ته وایي چې دا د الله څخه راغلی ده، د دې دپاره چې د هغې په بدل کې لږ غوندې مال لاسته راوړي. نو پس تباهي او هلاکت دی وي دوی ته د هغه څه په وجه چې د دوی لاسونو لیکلي دي، او تباهي دی وي دوی ته د هغه څه په وجه چې دوی کسب کوي. نو خاص او خاص د الله تبارک و تعالی د دین د نصرت ساتنې او دفاع او قرب الی الله په خاطر وایم چې مسلمانان عام او بیا په هغوی کې د علم او فقاهت خاوندان باید خاص د الله په دین د دې نړیدونکې حملې مخه ونیسي، او د الله د شریعت د دې غلط ترجمانی کوونکو او د اسلام د غلط تصور پیش کوونکو په مقابل کې د خپل وسع او توان موافق په دې سپیڅلي جهاد کې برخه واخلي او راپورته شي. که چېرته دوی د دې په مقابل کې راپورته نه شي، نو دا دین به په همدې طریقې سره را روان نسل ته معرفي شي چې بیا به هغوی د دین او د بېدینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشي کولی، چې زمون خاموشي به په دې کې د دې لوی سبب ګرځېدلی وي چې دا به زمونږ د هلاکت سبب ګرځېږي، والعیاذ بالله تعالی. نو په دې باب کې باید مونږ د هیڅ ملامت کوونکي د ملامتیا څخه ونه ډار شو، او د سورة الاعراف دغه دوه درې آیاتونه په فکر کې همیشه لرو کوم کې چې الله تبارک وتعالی فرمایي: واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. الله فرمایي: وغه وخيات کې چې کله د هغوی څخه یې ډلې بلې ډلې ته ویلې، تاسو داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکوونکی او یا ورته د سخت سزا ورکوونکی دی؟ نو هغوی ځواب ورکړ چې موږ دا هر څه ستاسو د رب مخې ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو، او په دې هیلې کوو چې ښایي دا خلک د هغې نافرمانۍ څخه په ډډه شي چې کومه کوي. نو دغه شان بیا چې کله د دوی د دعوت او د بدۍ د منع کېدو باوجود دغه نافرمان قوم د بدۍ څخه په ډډه نه شو، نو بیا الله تبارک و تعالی په هغوی د عذاب رالیږلو فیصله وکړه، او صرف هغه خلق د دینه بچو ساتل چا چې د دې مشرکانو او بدکارو فاسقانو خلاف اواز پورته کړی و. نو فرمایي: فلما نسوا ما ذکروا به انجئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله فرمینو پس کله چې هغوی هغه څه بیخي هیر کړي چې دوی ته په نصیحت ورکړی شوی وو، نو موږ هغه خلک د خپل عذاب نه په نجات کې وساتل چې له بدۍ څخه منع کوله، او نور پاتې ټول خلک چې ظالمانو د هغوی د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب ونیول. نو معلومه شو عزتمندو چې د رب په نیز د عذاب او گرفت نه بچ کېدونکي صرف هماغه دي چې هغوی د منکر خلاف آواز پورته کړی وو، او په دې مقدس جهاد کې برخه اخیستې وه. نن حالاتو ته په کتو افسوس پکار دی، او ډیر افسوس پکار دی، او هغه دا چې که یو طرف موږ د مسلمانانو په خاوره حاکم شوي جمهوري مرتد نظامونو ته ګورو، نو دوی د الله د شرعي حدودو مخه په یو ډول نیولې، او هغه داسې چې په خپل فرعوني زور او شیطاني دعوتونو او تبلیغاتو یې د عوامو مسلمانانو اذهانو کې دا زهر خواره کړي دي چې د اسلامي نظام او شرعي حدودو تطبیق دا د وخت او حالاتو سره سمون نه خوري، دا د ترقۍ او پیشرفتۍ ګزینې نه لري، تر دې چې دا او د دې غوښتونکي او د دې دپاره جد او جهد کوونکي د امن، سلامتیا، قوم، وطن او ترقۍ دشمنان معرفي کړي دي. خو بس چې چرته یې هم ویني، نو وینه یې مباح او مال حلال او عزت لوټلې روا ګڼي. بل طرف مخنیوی د اسلام په دې ډول دی، او دا بیا ډیر تعجبی دی، وغه دا چې هم دې تواغیتو د خپلو شخصي او شیطانی ملي فوائدو لاسته راوړو په پار چې کوم جنگونه د جهاد په نوم د تاغوت په دې لار کې ایجاد کړي، نو هغې ته په کتو اسلام ته بل ښکاره او لوی تاوان دا په نظر راغی چې په دې لاره یې د خپل جمهوري قوانینو ښه ملاتړ وکړو او د خپلو دعویو ورباندې ښه تصدیق وکړو، او هغه داسې چې دې تش په نوم جهادیانو چې د اسلام د دین د نافذولو کومه دعوه کوله او داغی په نوم کوم جنگ ته دوام ورکړی وو، او د دې جنگ کوونکو ټوپکیانو ته د مجاهدینو کوم نوم ورکړی وو، نو نتیجه یې نن دا شو چې نن یې د اسلام پر ځای داسې څه نافذ کړه چې که څوک ورته اسلام ووایي نو هغه به کافر ګرځي. دا د ځمکې په سر د جمله وطني جهادیانو حال دی چې په هیڅ چا پټ نه دی، خو په دې ټولو کې بیا اسلام و مسلمانانو ته لوی تاوان او سخته ضربه چې ورکړه، نو هغه دغه وطني طالبان دي چې خپل جنگ جهاد او زانون مجاهدین او زدا د خپل هغه کفری او شیطانی نظام چې د اسلام سرسخت دشمنی کې واقع دی شرعی او اسلامی نظام ګڼي او د امارت اسلامي څخه تعبیر کوي. نو مسلمه ولس او بیا په دوی کې دی د علم او فقاهت خاوندان په دین اسلام دی حمله ته خمو توجه شي، که بل فرض اوس د دې مقابله و نشي په مخالفت کې بالسيف یا بالقلم او یا باللسان جهاد ته دوام ورنکړي شي، بس د وخت په تیریدو به دنیا ته هم دا ثابت شي چې شرعی نظام فقط هم دا و چې هبت الله او طالبانو نافذ کړی وو. هغه شرعي نظام او اسلامي قانون چې پاکستان او نور جمهوریت هیوادونه مخالفت کوي او کرکتر نه کوي، هغه صرف د نړۍ د نامتو مجاهدینو غوره مؤمنانو ملا هیبت الله او طالبانو نافذ کړی دی. تاسو د ابلیس دې تور کرغیړن نجس سیاست ته هم متوجه شئ. هغه د الله سبحانه وتعالی شرعي نظام چې د اسلامي دولت په جمله ولایتو شام، عراق، لیبیا، خراسان وغیرہ دوه دیرشو ولایتو کې د نړۍ جمله اصلي کفر او طاری مرتدو دولتونو د هغې په مخنیوه کې خپل ټول توان سر ته ورساوه. د کیمیاوي ټولو اسلحو سره سره یې د بمونو مور او پلار په هغې باندې ور وراوه. د وقت درباري او بلاعمه صفته ملایان او شیخان د هغې د پاره لکه د کلال د خرونو په شان استعمال کړه، بس چې په سن اسه نوم او صفت بدنام کړي او د نصرت او ملاتړ څخه مسلمانان راوګرځوي. خو نن ملا هیبت الله او طالبانو ته د هغې په نافذولو کې هیڅ ستونزه نشته او د دې په تنفیذ کې ورسره د دې پاکستان، روس، چین او ایران مرسته او تعاون خکلک شامل دی. نو آیا دا ډیره د تعجب خبره نه ده چې د اسلامي دولت مخه نیسي، چاپې پرې وهي، مشران شهیدانوي، حتی ښځې او ماشومان بندیانوي؟ او دلته دا د دې امارت اسلامي د دې شرعي نظام امیران او وزیران آزاد په جګسترګو د نړۍ کفري او مرتدو دولتونو ته سفرونه کوي او هغوی دلته د دوی د شرعي نظام د سوري لاندې دوی ته ملاقاتونو ته راځي، بلکې هغوی لا اوس د دې نظام اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي او نظامی اخراجات هم په خپلو زیمو او غاړو باندې اخیستي دي. او ولې به داسې نه کوي؟ ځکه چې اوس کفري نړۍ د ملاهبت او د طالب معبود ګرځېدلی دی. طالب اوس د حقیقي رب او خالق په ځای دغه کفري نړۍ خپل رب او خالق ګڼي. دوی اوس د الله متعال د مرستې په ځای د سور صلیب او د رافیزي مشرکانو مرستو باندې ډیر اعتماد کوونکي دي. هو، همدا د یو چا عبادت دی چې د الله د رضا په مقابل کې د هغه رضا ولټول شي، د الله د احکامو په مقابل کې د هغه احکام نافذ شي. هو، همدا معبود دی چې د هغه د پاره دوستي او دښمني کېدای شي. هو، همدا په الله متعال ښکاره بدګماني ده چې د هغه را لېږلي حدود، قانون او شریعت لی د بل چا د رضا، رسمیت او خواږو حاصلولو د پاره د تطبیق د مرتبې نه وغورځول شي او پر ځای دې ورته خپل خود ساخته حدود وټاکل شي. هو، همدا د یو چا عبادت دی چې د ده نه خوف او یرې ته د الله نه په یره او خوف باندې ترجیح ورکړی شي. نن اسلام او مسلمانۍ ته په نسبت کوونکو کې د اسلام او مسلمانانو سرسخت دشمنان هغه عمده طالب ملیشي ګرځېدلی دي چې دعوه د دین اسلام کوي خو حقیقت کې د ردت په بشماره دروازو ورننوتی دي. نن د دوی بدمسته مشران او رهبران دي چې د الله تبارک و تعالی د امر د منلو نه بغاوت کړی دی او د غلیظ کفر، شرک، ردت، فسق په شدیدو نوعو کې سریږي. دا خبرې که زموږ په چا بدې لګي، هغه دې لږ د الله تبارک و تعالی د رالیږلي شرعي نظام نه ځان خبر کړي او بیا دې لږ د ملا هیبت الله د نافذ کړي نظام جایزه واخلي، ځکه هغه نظام چې الله رالیږلی و او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نافذ کړی و او د هغه نه بوسته نورو خلفاو نافذ کړی، دغه کس دې په سلو کې صرف 1% له هغه نظام نه د طالب په نظام کې مونږ ته راوښایي. هغه حدود ولې دا د دوه کلونو په تیرېدو هم د طالب په دې شرعي نظام او اسلامي قانون کې ونه لیدل شو، بلکې د هغې پر ځای د هغې په نوم د ځان نه خود ساخته داسې څه نافذ کړي چې که دې ته څوک د رب شریعت او حدود ووایي نو دا انسان ورباندې مرتد ګرځي. خو ملا هیبت الله او امارت لا اسلامي ترې نه تعبیر په شریعت سره کوي او بیا دې هم مسلمانان او نظام شرعي او اسلامي دی؟ نه، هرګز نه، بلکې دا د ځمکې په سر په فعلي موجوده ټولو مرتدو حکومتونو کې سخت بدترین مرتد حکومت دی چې جهاد په خلاف واجب ګرځېدلی دی. د امارت لا اسلامي او د دې د طالبانو نورو نواقضو باندې به با انشاء الله تعالی پر روان نشست کې خبره وکړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمين.